Asubuhi nilisikia kwenye vyombo vya habari hii Radio Coconut inazungumzia kuhusu swala la matuta pale eneo la magereza. Naona na melisikia lakini kajiuliza kumekuwa matuta. Naona sasa sikujua ni sehemu gani ambayo imekuwa matuta. Sasa mmebahatika kupita time za mchana kama saa saba hivi. Na hasa mbele yangu ipo gari. Hasa mimi bila kujua na bila kutegemea mwenzangu alikuweko mbele akafunga breki za hafla baada ya kuona matuta na kashtukizia tu kuona tuta. Na kwa hivyo kapiga breki. Naona sasa na mimi kajaribu kupiga breki lakini nimeshindwa kupiga breki nikaenda kaivamia gari yake kwa nyuma. Baada ya kuwa tayari umeshamvamia gari yake kwa nyuma. Yeye kipi ambacho mlizungumza mpaka ukaondoka wewe? Tulichozungumza tumelaumu kwa sababu hakuna sign yote kwa sababu hata naye hapa hakujua kama eneo lile hapo matuta. Naona. Kwa hivyo alicholaumu kwa ni alama, hakuna alama yote ambayo inaashiria kwa mbele ilipo tuta. Na hapo hapo sisi tuko pembeni. Basi gari nyingine imetokezea vile vile naye kujua kama yapo matuta. Kwa hivyo lakini alikuwa peke yake kapiga mabreki kapanda tuta kaenda zake. Na wewe gari yako sasa hivi iko katika hali kama hii hapa. Na wakati hii swali linatokea hakukuwa na askari barabarani. Malalamiko yako unapeleka wapi sasa? Malalamiko yangu kwanza napeka kwenye vyombo vya habari kwa sababu asubuhi nishasikia swala hili limezungumzwa. Kwa hivyo vile vile mehamasika kurudi tena kwa vyombo vya habari ili kuzungumzia hili swala. Kwa wakati wote naweza katokezea pengine ajali kubwa zaidi kuliko ya hii. Kwa sababu mimi tayari nishapata hasara. Kwa wahusika wa barabara nawaambia nini? Navowashauri wanapoamua kufanya jambo sote tunataka maendeleo lakini sasa wanaangalia maendeleo ya wenzetu. Sasa wenzetu wanapoweka maendeleo kama haya, wanapoweka vitu kama hivi, wanaweka ishara fulani. Naona kama asubuhi mmewasikia kwa wanaanza kuweka kwenye speed ya 50, unapunguza na kuja 30 na kwa sababu unajua kwa mbele kuna kitu chochote ambacho kinaashiria hatari. Na lakini sasa pale hakuna alama yote ambayo inaashiria kwa mbele kuna hatari yote, uchukue uangalifu.